بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد العظيم الجبار القدير القوي القهار المتعالي عن تدركه الخواطر والأبصار، وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتسريف الليل والنهار، يسمع أنين المذنب يشكو ما به من الأضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار. صفاته كذاته والمشبهة كفار، نقر بما وصف به نفسه على ما جاء في القرآن والأخبار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. أحمده سبحانه على المسار والمضار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالخلق والتدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء الأطهار، وصلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصًا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما. القسم التاسع، قسم يتيسا. تمسوما في درس زلزوبيتا كبتيا كتاب شيتو هيك مجالس شهر رمضان، تمسوما أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء، مفهوم يواتو كتك مسألة صوم نحكم زكوليبا. Tukaona watu wanagawanyika katika mafungu kumi. Tushasoma mafungu nane, leo tutasoma fungu la tisa na la kumi. Mtu wa aina ya kumi katika suala la saum: almar'a idha kanat murdi'a, ni mwanamke pindi atakapokuwa ni mwenye kunyonyesha au hamila au ni mwenye mimba. Hukumu ya mwanamke anayenyonyesha na mwanamke mjamzito, wana hukumu gani katika saumu? Sasa anaeleza hapa, atakapokuwa mwanamke ni mwenye kunyonyesha au ni mwenye ujauzito, wa khafat ala nafsiha, na akachelea juu ya nafsi yake, akaogopea juu ya nafsi yake kwamba nikifunga nitataabika, nikifunga tutapata maradhi, kifunga, yani anaogopea uzito juu ya nafsi yake. Au ala alwalad min as-sawm, wa khafat ala nafsiha au ala alwalad min as-sawm, na akaogopea juu ya nafsi yake au juu ya mtoto, akaogopea kufunga. Nikifunga, mwanamke ambaye ni mjamzito sasa aona nikifunga mtoto atadhurika tumboni, yani nikifunga nitakosa maziwa ya kunyonyesha, yeye ni murdhia. Sasa nini hukumu yake? Fa innaha tuftiru, basi yeye atafungua. Li hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi, Abu Umayya al-Ka'bi al-Qurashi al-Qushairi. Anas ibn Malik huyu ni al-Ka'bi القشيري أبو أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسيما متومي والله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة. حقيقة الله أممون دولي مسافر نوسي سؤالا كما نزل سؤالا saraka anne utaswali raka mbili kuinusu ya swala umeondolewa. Walhamili walmurdhi as-sawma aw as-siyam, na mjamzito na mwenye kunyonyesha ameondolewa somo au kufunga. Akhrajahu al-khamsa wa hadha lafz ibn majah, wameipokea hadithi hii wanawachuoni watano: Abu Dauda, At-Tirmidhi, wan-Nasa'i, wa Ibn Majah wa Ahmad. Maimamu watano wameipokea hadithi hii, na njia yake ni safi kwa sababu imepokewa kutoka kwa Sufyan al-Thawri, kutoka kwa Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, kutoka kwa Abu Qilaba al-Jarmi, kutoka kwa Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu. Pamoja na kwamba Abu Qilaba fihi kalam hawla at-tadlis, lakini baadhi ya wanachuoni wamemtetea sana, na hapa hakuna tadlis. Kwa hiyo hadithi hii ni hasan, hadithi hii lafdhi hili ni hasan. Wayalzamuha alqada'u, na kutamlazimu yeye kulipa huyu mwanamke anayonyonyesha au mwenye mimba, atalazimika kulipa bi'adadi al-ayami allati aftarat, kwa idadi ya siku ambazo amefungua, kwa idadi ya siku alizofungua. Kama amefungua mwezi mzima, basi atakuja kulipa mwezi mzima. Kama ni baadhi ya siku katika mwezi, basi atakuja kuzilipa hizo, kama ni 20, 10 wa hakadha. Hina yatayassaru laha dhalika, wakati litakapokuwa jepesi hilo kwake. Jambo hilo likishakuwa jepesi, sasa itabidi ajalipe. Wayazulu anha alkhawfu, na itakapokuwa imemondokea hofu. Kalmaridhi idha bari, ni kama vile mgonjwa apindi atakapopona. Hukumu yake ni kama mgonjwa atakapokuwa tayari ashapona, na akishajifungua akataharika na ikawa hofu ile imemondokea, atafunga. Au kama alikuwa ananyonyesha, ameshamaliza kunyonyesha, basi atakuja kulipa. Hii ni hukumu, au hili ni fungu la tisa. Al-qismu al-ashir, fungu la kumi sasa la mwisho. Man ihtaja lilfitri, ni yule anayehitajia kufungua. Lidafi dharurati ghairihi, kwa ajili ya kuondosha dharura ya mwingine, imetokea emergency pale kwa mtu mwingine, watakiwa wewe sasa ndio usimame uitekeleze, na uweze kutekeleza kama ukiwa umefunga mathalan, itakuwa ni ngumu. Sura yake ikoje? Asema ka inqadhi ma'sumin min gharaqin au hariqin au hadmin, kama vile kumuokoa mwanadamu mwenye kuheshimiwa, mwenye kuhifadhiwa damu yake, kama kumuokoa mwanadamu mwenye kuhifadhiwa damu yake, ambaye damu yake inalindwa na sheria. Utaka kumuokoa, utakiwa umuokoe min gharaqin, kutokana na kughariki, kufa maji yani, au hariqin au moto, kuungua moto, au hadmin au kuangukiwa na nyumba au na kitu chochote kizito, au na hawi dhalika, au mfano wa hayo. Fa idha kana la yumkinuhu inqadhahu illa bitaqawi, atakapokuwa hawezi kumuokoa isipokuwa kupata nguvu. Illa bitaqawi alayhi, isipokuwa kupata nguvu juu yake. Bil akli wa shurbi, kwa kula na kunywa. Jaza lahu alfitru, utajuzu kwake yeye kufungua. Hapa atakuzungumzia sura hii. Kwa mfano, mtu amezama baharini, ametumbukia kwenye kisima, atakiwa aokolewe. Muokoaji ndio wewe, umefunga. Kutokana na kazi ya uokoaji, pengine labda itakapokuwa ngumu zaidi, hutaweza wewe kuitekeleza ukiwa umefunga, na watakiwa umuokoe yule. Waambiwa fungua, nenda kamuokoe. Ameangukiwa mtu na kitu, afana Allahu iyyaku, labda nyumba imeanguka imefunika watu, kuondoe hicho kifusi ili watoe wale watu, nahitaji yule mtu aliyeshiba. Kama katika somu hataweza, au kazi haitafanyika katika ufanisi, waambiwa fungua, uokoe wale. Ndio sheria ya Kiislamu, wewe utakula, utafanya hivyo. Tunaelewana? Kwa maslahi ya wengine. Hivyo hivyo moto, watu wataka kuokolewa, wamezingirwa na moto, lakini kazi iliyoko pale si rahisi. Lazima watu wao wameshiba, mtakula ili mfanye kazi hiyo. Naelewa, lakini kwa yule ambaye anataka kuiokoa nafsi ambayo ni maasumu, nafsi maasumu ni Muislamu anayeswali swala tano, eh? Kama haswali swala tano, mwache afe, mwache tu afe, kwa sababu si maasumu damu. Tangu hapa litakiwa uliwe na sheria ya Kiislamu. Sasa kashaingia mwenyewe kwenye mtego, mwache. Nafa kufa na mwache kama vile usikie, kwa sababu sio maasumu addam. Ubaya mkubwa kabisa kutokuswali. Sasa nafsi ambayo ni maasumu dam yatakiwa iokolewe, na maslaha kama ikiwa sasa haiwezekani ila uvunje saumu yako, vunja hivyo hivyo. Hata kama uko ndani ya swala, wamwona mtoto yule anakwenda kwenye kisima, atatumbukia pale, au anapokwenda ni mahali pa hatari, ataanguka yule, ataangamia pale, kata swala, kamwokoe yule mtoto au kipofu au hata mtu yote Muislamu aona kwamba nikimwacha huyu ataangamia. Tumeelewana? Haya, lazima tuwafahamu fikhi katika dini iko namna hiyo. Sio tena mtoto anakwenda kwenye kisima au ana mahali anataka kuanguka, hata wewe ndio fumba macho kabisa, kushuo utaki kuona, la, vunja swala, nenda kama uko, alafu utarudi kwenye swala yako. Bal wajaba alfitr hina idhin, bali kutapasa kufungua kwa wakati huo. Li anna inqadha almasum min alhalaka wajib, kwa sababu kumuokoa, kuiokoa nafsi ya mtu ambaye ni maasum kwa kutoka kwenye maangamivu ni jambo la wajib, sio khiari kwamba afungua alafu au basi muache tu. Aa, wajib, lazima ufungue, alafu lazima umuokoe. Naelewa ya maneno? Bali wajaba alfitru hina idhin, utapasa kufungua kwa wakati huo. Li anna inqadha almasumi min alhalakati wajib, kwa sababu kumuokoa mtu ambaye ni maasum, tukisema mtu maasumi ni mtu ambaye aladamiyu almuharramu qatlu, ni mwanadamu alikuwa haramu kumuua, basi ni wajibu kumuokoa, kwa sababu kumuokoa mtu huyu katika maangamivu nao ni wajibu. Wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib, na lile ambalo hautimii wajibu isipokuwa kwa hilo, hilo nalo linakuwa ni wajibu. Jambo ambalo wajibu hautaweza kutimia ila kwa kufanya hivyo, basi ni lazima nalo litakuwa ulifanye, ni wajibu. Kwa sababu wayalzamu qadha'u ma aftarahu, na utamlazimu yeye kulipa ile siku aliyoifungua. Wa mithlu dhalika man ihtaja ila alfitri litaqawi bihi ala aljihadi fi sabilillah, na mfano wa hilo ni yule anayehitajia kufungua kwa ajili ya kupata nguvu kwa ajili ya kupigana jihadi, fi sabilillah, fi qitalihi aladuwa, katika kupigana kwake na adui, watu katika njia, katika jihadi, fi sabilillah. Fa innahu yuftiru wa yaqdi, hakika yeye atafungua na atalipa, ma aftara, na atalipa alichokifungua, sawaun kana dhalika fi safi safari au fi baladihi, ni mamoja hilo la kufungua lilipatikana akiwa kwa safarini au alikuwa yuko katika mji wake. Idha hadharahu aladuu, atakapohudhuria adui, kwa maana maadui wamevamia kwenye mji, tuko mjini lakini maadui wamevamia, sasa na tunatakiwa tupigane nao, tuwatoe katika mji, tujitetee. Kama hilo halitawezekana ila kwa kula na kushiba, watu wale washibe hata kama ni mchana wa Ramadhani, alafu wapiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna fi dhalika difaan anil muslimin, kwa sababu katika kufanya hivyo kuna kuwatetea au kuwahami Waislamu, wa i'laan li kalimati llahi azza wa jalla, na kuna kulinyanyua neno la Allah azza wa jalla. Wa fi sahih muslimin an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala, na kuna katika sahih muslim hadithi kutoka kwa abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu amesema, سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة tulisafiri pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Makka, wa nahnu siyam, na hali ya kuwa sisi ni wenye kufunga, falazanna manzilan, tukashukia mahali fulani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautum min aduwikum, hakika nyinyi mmemkurubia adui wenu. Walfitru aqwa lakum, na kufungua ndio kunatia nguvu zaidi kwenu. Fakanat rukhsatan, ikawa hiyo ni ruhusa. Faminna man sam wa minna man aftar, kuna katika sisi aliyefunga na kuna katika sisi aliyefungua. Thumma nazalna manzilan akhar, kisha tukateremka au tukafikia mahali kingine. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, innakum musabbihu aduwakum, hakika nyinyi ni wenye kuwapambaukia asubuhi maadui zenu. Musabbihu aduwikum, ni wenye kuwaraukia maadui zenu. Walfitru aqwa lakum, na kufungua ndiyo bora kwenu. Faaftiru, basi fungueni. Wakanat uznatan, na ilikuwa hili ni jambo la lazima. Faaftarna, tukafungua. Fafi hadha alhadithi imaun, kuna katika hadithi ishara ila anna alquwwata ala alqital, juu ya kwamba nguvu za kupigana, sababu mustaqilun ghairu safar, ni sababu pekee isiyokuwa safari. Masala ya kupigana dhidi ya adui ni sababu mbali hiyo, ni mamoja kuna safari au hakuna safari. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ja'ala illat al-amri bil fitri al-quwwata ala qitali al-aduwi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amejalia au amefanya sababu ya kuamrisha kufungua ni ili kupata nguvu ya kupigana na adui. Duna safar, na si safari. Walidhalika lam ya'murhum bil fitri al-ma fi al-manzil al-awwal, na kwa sababu hiyo ndio maana hakuamrisha kufungua katika kile kituo cha kwanza, pale mahali pa kwanza alipofikia. Alitoa khiari tu, anataka kufungua na afungue. Wa kullu man jaza lahu al-fitr bi sababi mimma taqaddam, na kila ambaye umejuzu kwake yeye kufungua kwa sababu zilizotangulia, fa innahu la yunkaru alayhi i'lanu fitrihi, kwa hakika hakupingwi, hakukanushwi juu yake kutangaza kufungua kwake. Idha kana sababuhu dhahira, itakapokuwa sababu yake iko wazi. Kama sababu iko wazi, hutapingwa wewe, fungua tu hata kama ni dhahir. Kal maridhi wal kabir, kama vile mgonjwa na mzee. Alladhi la yastati'u sawma, ambaye hawezi kufunga. Wa amma in kana sababu fitrihi khafiya, na ama itakapokuwa sababu ya kufungua kwake ni yenye kujificha, hatujui ni sababu gani. Kal haid, kama mwanamke mwenye hedhi. Wa man anqadha ma'suman min halaka, na mwenye kumuokoa ma'sum, mtu ambaye ni haramu kumwaga damu yake, kumuokoa kutoka kwenye maangamivu. Fa innahu yuftiru sirra wala yu'linu fitrahu, basi yeye atafungua kwa siri na wala hatatangaza kufungua kwake. Li alla yajurra tuhmata ila nafsi, ili asije akaileta tuhuma kwenye nafsi yake, akajiletea tuhuma kwenye nafsi yake. Wali alla yaghtarra bihi aljahilu, na ili asije hapa akahurika kwa hilo mjinga. Fayadhunnu anna alfitra jaizun biduni udhrin, akadhania kwamba kufungua ni jambo lenye kujuzu pasi na udhuru. Kwa suala hili, kama sababu haiko dhahir atajificha, kama sababu iko dhahir basi ataruhusiwa kula kwa dhahir, kwa sababu jambo liko wazi. Na suala hili ni wajibu, ni jambo la wajibu la kufunga, na sio khiari wala sio uhuru wa mtu binafsi. Natakana daula isimamie juu ya watu wasiofunga, wajue kwa nini wewe hujafunga, kwani utaratibu sahihi wasiofunga wakafuatiliwa, wakajulikana sababu zao. Wa ila akileta jeuri aweza kufanya taaziri, atandikwa viboko au akawekwa jela kwanza. Ramadhani hii wewe mkaa jela kwanza, ukafunge vizuri mpaka ikiisha. Baadhi ya dua Islamia wanafanya taratibu hizo. Mwaka juzi wa watu wa Tunisi waliandamana kuna baadhi ya watu wote wote, kwa sababu baadhi ya dua ya Arabia imeingiwa na ilhaj na atheist wako wengi sana. Kwa hiyo mambo ya dini hawayataki. Sasa watu waliandamana, turuhusiwe tupate uhuru wa kula. Mchana wa Ramadhani wanaandamana, masoda yao wanakunywa barabarani na mabango. Hatutaki sisi kulazimishwa. Kwa nini tulazimishwe? Tuletee mambo ya Saudi hapa Tunis, tuletee mambo ya Saudi. Kwanza wale Daesh, Al-Qaeda wale, hizo mambo ya Al-Qaeda pelekeni huko Saudi. Kwa kuna baadhi ya Waislamu tena katika baadhi ya nchi za Kiarabu wamefikia hivyo, waona somo kwao ni shida. Kwa hiyo kishaingia somo atakimbia na Ulaya ili akale vizuri. Nasalullah alafia wassalam. Haya ndio dunia imetufikia hapo sasa. Nasalullah ta'ala yahdi dhalalahum wa kullu man lazimahu alqada'u min alaqsam as-sabiqa, na kila ambaye kumemlazimu yeye kulipa miongoni mwa watu wa mafungo yaliyotangulia, fa innahu yaqdi bi'adadi al-ayami allati aftar, hakika yatalipa kwa idadi ya siku ambazo amefungua. Liqawlihi ta'ala fa'iddatun min ayamin ukhar, basi atafungua kisha atalipa katika siku nyingine. Fa in aftara jami'a ash-shahri, akifungua mwezi wote, lazima hujamiu ayamihi, utamlazimu yeye kulipa siku zake zote. Fa in kana ash-shahru 30 yawman, ukiwa mwezi ni siku 30, lazima hu 30 yawma, utamlazimu yeye siku 30. Wa in kana 29 yawma, na ukiwa mwezi ni siku 29, lazima hu 29 yawman faqat, itamlazimu yeye siku 29 tu. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر, na jambo lilikuwa bora ni kufanya haraka kulipa kutokea wakati wa kuondoka ule udhuru. Udhuru ukiisha tu, kama ulikuwa ni mgonjwa ukapona, basi lipa. Kama ulikuwa uko safari sasa usharudi, lipa na mingineyo. لأنه أسبق إلى الخير, kwa sababu ndio kutangulia katika khairi. Wa asra'u fi ibra'i dhimma, na ni wepesi zaidi katika au kufanya haraka katika kutakasa dhima iliyokuwa bora. Lakini wayajuzu taakhiruhu, na kutajuzu kuakhirisha kuchelewesha. Ila yakuna bainahu wa baina ramadhana athani, mpaka kuwa kati yake, kuna kati yake na kati ya ramadhani ya pili. Biadadi alayami allati alayhi, kwa idadi ya siku ambazo ziko juu yake. Yani unaweza kusubiri labda wadai wa siku 10 katika ramadhani iliyopita, ukasubiri mpaka ikaingia Shaabani, zibaki siku 10 hizo hizo ukalipa, yafaa. Lakini kwa bora ulipe kabla, kwa sababu uweze kupata na udhuru. Unaelewa hapo? Liqaulihi ta'ala fa'iddatun min ayamin ukhar, basi atafungua kisha atalipa katika siku nyingine. Wa 'ala alladhina yutiqunahu, na pana juu ya wale ambao wanaiweza hiyo somo. Fidyatun ta'amu miskin, kutoa fidia ambayo ni kuwalisha maskini. Faman tatawwa, basi atakayejitolea mpaka mwisho wa aya. Hapo ilikuwa zamani kuna khiari kufunga au kutoa fidia. Hapo zamani iliposhuka amri ya kufunga, kwanza watu wakawa wamepewa khiari, ukitaka utafunga, usipotaka kufunga, jua wakali kiu sasa hivi, basi wamwalisha maskini tu kila siku maskini mmoja. Ikaja kafutwa amri hiyo. Wa min tamami al-yusri ta'khiru qada'iha, na katika utimilifu au katika ukamilifu wa wepesi, kwa sababu sheria inatufundisha wepesi, yusr. Sasa ile ukamilifu wa huo wepesi ni kuchelewesha kuifunga kulipa. Fa idha kana alayhi 10 ayamin min ramadhana, itakapokuwa ziko juu yake siku 10 katika ramadhani, jaza ta'khiruha, kutajuzu kuzichelewesha. Ila an yakuna bainahu wa baina ramadhana thani 10 ayam, mpaka kuwe baina yake yeye na Ramadhani ya pili siku 10. Yani unaweza ukazikuta mpaka Shaabani ili kuisha Shaabani zibaki siku 10 tu, ukazilipa siku zako zile, ikaingia katika Ramadhani ukaendelea, inajuzu. Lakini iliyo bora ni kulipa haraka. Wala yajuzu ta'khiru al-qada'i ila Ramadhana thani biduni udhrin, na wala haijuzu kuchelewesha kulipa mpaka Ramadhani ya pili yani wadaiwa Ramadhani iliyopita siku zote hapa katikati ukulipa mpaka Ramadhani nyingine imekuja, haijuzu biduni udhuri, pasi na udhuru wote. Liqauli Aisha radhiyallahu anha kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadhan, ilikuwa inapatikana juu yangu saumu ya Ramadhani, fama astati'u an aqdiyahu, siwezi kuilipa illa fi Sha'ban, isipokuwa katika Sha'ban. Rawahu al-Bukhari. Wa li anna ta'khirahu ila Ramadhan ath-thani yujibu an yatarakama alayhi as-sawm, na kwa sababu kuichelewesha hiyo, kuchelewesha huko kulipa mpaka Ramadhani ya pili, kutapelekea kupandanika juu yake saumu. Wa rubbama ya'jizu anhu au yamutu, na huenda akashindwa kulipa au akafa kabla hajalipa. Wa li anna as-sawma ibadatun mutakarrira, na kwa sababu kwamba saumu ni ibada yenye kukaririka. Falam yajuz ta'khiruhu al-ula, ta'khiru al-ula ila waqti thaniya, haitajuzu kuiakhirisha, kuichelewesha ile ya kwanza, kuipeleka mpaka wakati wa ya pili. Kaswalat, kama vile swala, swala hairuhusiwi kuichelewesha. Sema nitaswali qadha, hairuhusiwi. Hakuna swala inaitwa qadha. Qadha mtu ataruhusiwa kuswali nje ya wakati akiwa amepitikiwa na usingizi, amelala, hakusikia adhana wala kusikia tu kiswali, kuja kushtuka pengine swalatul fajr amemka saa mbili asubuhi au saa tatu ndio kazinduka, hakuzembea lakini amepitwa na usingizi. Au adhuhuri akuja kuamka wakati wa asri, au asri amelala adhuhuri akuja kuamka saa moja usiku, adhuhuri imepita, alasiri imepita kwa kulala au kwa kusahau, amekaa mahali amesahau, pengine hakuna adhana, hakuna chochote, hujui sijaswali mimi, sijaswali adhuhuri wala alasiri, pengine ishatoka wakati wake, imeingia maghribi sasa, amesahau. Huu ni udhur, sawa? Kwa hiyo kama umesahau au umelala, ukiswali pale unapokumbuka ndio wakati wake, sio qadha. Umepewa udhuru na huu ndio wakati wake iswali. Masala ya qadha kwamba wachelewesha kwa sababu tu uko shamba au kwa sababu uko kazini, uko kwenye chumba cha mtihani, alasiri yatoka mpaka inge maghribi, nitaswali baadaye, ili jambo aliruhusiwi katika sheria kabisa, aliruhusiwi. Umefahamu? Fa in istamarra bihi al-udhuru hatta mat, ukiendelea kwake udhuru mpaka akafa, pengine alikuwa ameumwa mpaka mwisho wa umri wake hakupona, kaumwa miaka mitatu, miaka miwili, Ramadhani zote zapita, hawezi kufunga mpaka ameingia kaburini, udhuru umeendelea mpaka akafa. Fala shay'a alayhi, hapana kitu chochote juu yake, hata lipa wala hatalipiwa wala hatatolewa kibaba, kwa sababu mwenyewe hakuzembea, alipata alikuwa iko hai lakini alipata na udhuru. Lianna Allah subhanahu aujaba alayhi iddatan min ayamin ukhar, kwa sababu Allah subhanahu alimwajibisha juu yake kulipa katika siku nyingine. Walam yatamakkan minha, na hakupata nafasi hizo siku nyingine. Fasaqatat anhu, basi itakuwa imeanguka kwake hiyo saumu. Kama mata qabla dukhuli shahri Ramadhan, ni kama mfano wa mtu aliyekufa kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Huu mfano wake ni mfano wa mtu amekufa kabla ya Ramadhani haijafika. Huyo sema babangu alifariki mwezi mmoja kabla ya Ramadhani, namlipia. Walipa nini sasa naye hakufika Ramadhani? Mfahamu? Kama mata qabla dukhuli shahri Ramadhan la yalzamuhu sawmu, kama alikufa kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani hakutamlazimu yeye kufunga kwake. Fa in tamakkana min alqadai, jambo jingine lazima tulifahamu, akipata nafasi ya kulipa, fafarata fihi, akazembea katika hilo, hata mata mpaka akafa, swama waliyuhu anhu jami'a alayami, atamfungia yeye mrithi wake siku zake zote, allati tamakkana min qadaiha, ambazo alipata nafasi ya kuzilipa. Yani wewe uliumwa pata maradhi, au mfano mzee wako ameumwa Ramadhani iliyopita hakufunga kwa sababu ya maradhi haya, lakini alikuja akapona akawa na nafasi, akasema inshallah ikifika mwezi wa Rajab nitafunga, nitalipa saumu zangu. Hakufika kule alipokuwa amedhamiria, akafariki. Maadamu alipata nafasi hapa ya kulipa yeye na hakulipa, akaika muda mbele, ha? Basi lazima warithi wake warithi na saumu ile. Sio kurithi makoti tu na makanzu na nini, mashamba, viwanja. Mtalipa, mtarithi na deni na saumu. Kwa mtagawana deni lile. Au kama mmoja atajitolea, basi nitamfungia mimi, sawa. Lakini huyu ni mtu ambaye alizembea kwenye kulipa. Lakini mtu ameumwa, akaingia Ramadhani bado ni mgonjwa na hakupona mpaka akafa, halipiwi huyo. Matakiwa mzingatie hayo, huyo hatalipiwa, sio kibaba wala watu hawatafunga pale, kwa sababu yeye hakupata nafasi. Lakini tunazungumzia yule ambaye ameipata nafasi hiyo akajichelewesha tu, nitafunga mwezi ujao insha Allah. Kumbe mwezi ujao haufiki, atakufa yeye kabla mwezi ujao haujafika. Kwa zile siku alizopata nafasi ya kuzilipa na hakulipa, mtazifunga zile warithi. Lidhakari mithl hadhi al-unthayn, amdu lugala mahakamani, sawa kwa sawa. Haya, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa alayhi siyamu, atakayekufa na hali ya kuwa pana juu yake deni la saumu, swama anhu waliyuhu, atamfungia yeye mrithi wake, atalipiwa na mrithi wake. Wali kwa maana mrithi yake. Muttafaqun alayhi. Wa waliyuhu warithuhu au karibu, na wali wake, yani maana ya wali wake ni mrithi wake au ndugu yake wa karibu. Wayajuzu an yasuma anhu jama'atun, na kutajuzu kumfungia yeye kundi la watu, biadadi alayami allati alayhi fi yawmin wahid, kwa idadi ya siku ambazo ziko juu yake katika siku moja. Pengine amezaa watoto 30, bwana leo tumfungie ni mzee wetu, sote tutafunga watu 30. Mkifunga watu 30 mtahesabika mmefunga siku 30, saumu zenu ziko 30. Kwa hiyo kundi lile likashirikiana kwenye kufunga, kwa idadi ya siku alizoziacha ndani ya siku moja. Anadaiwa siku 10, sasa sisi watoto 10 tufunge, sasa tumlipie mzee, basi mtafunga. Mkifunga siku ile moja, basi siku 10 zimeisha, kwa sababu ni saumu 10 zile. Pameleweka? Au kama mkigawana kila mmoja na siku yake, mimi nishafunga yangu, wewe funga yako, na yule yake na yule yake, basi. Qala al-Bukhari, qala al-Hasan, amesema al-Imam al-Bukhari, amesema al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah, in sama anhu 30 rajulan yawman wahida jaz, wakimfungia yeye watu 30 kwa siku moja itajuzu. Fa in lam yakun lahu waliyun, akiwa asipokuwa na mrithi, au kana lahu waliyun la yuridu sawma anhu, au alikuwa anaye mrithi lakini hataki kumfungia mtoto huyu, haoni umuhimu, baba ushakupa shauri yake, mambo yake, kwa nini asifunge? Tupatabu sisi. Kuna baadhi ya watu wanapata masaibu haya kutoka kwa watoto wao, kwa hawana rahma na wazazi wao. Atajua mwenyewe bwana kambo nani achikufunga. Watoto hawataki kufunga. Utima min tarikatihi, patalishwa chakula kutoka kwenye ile tarika yake, katika ile mali yake aliyoiacha. Hii mali kabla haijagaiwa, mirathi ile kabla haijagaiwa, tutatoa fungu pale kuwalisha maskini. An kulli yawmin miskinun, atatolewa kwa kila siku moja maskini mmoja. Biadadi alayami allati tamakkana min qada'iha, kwa idadi ya siku ambazo alipata nafasi kuzilipa. Likulli miskinin muddu burrin, kwa kila maskini mmoja, atapata kila maskini mmoja kibaba cha ngano. Waznuhu bilburri aljayyid nisfu kilo wa 10 gramat, wizani wake kwa ngano iliyo safi ambayo ishapembuliwa kutoka kwenye maganda yake, ndio ngano safi kabisa, ni nusu kilo na gramu 10. Tulishasoma habari hizi, kiambo atoe kibaba, basi nusu kilo na gramu ngapi? 10. kwa gramu 510 lakini watoe. Ya ikhwani, hathihi aksamu nasi fi ahkami siyam. Enyi ndugu zangu, hizi ndio, haya ndio mafungu ya watu katika hukumu za saum. Shara Allahu fiha likulli qismin, ameweka sheria Allah katika ya mafungu hayo, au ameweka sheria Allah katika hukumu hizo. Likulli qismin, kwa kila fungu limewekewa ma yunasibu alhala wal maqam, kile ambacho kinanasibiana hali lakini nasibiana maqamu hiyo na kisimamo hicho. Fa'arifu hikmata rabbikum fi hadhihi sharia, basi zijueni hikma za Mola wenu katika sheria hiyo. Washkuru ni'matahu alaykum, na zishkuruni neema zake zilizoko juu yenu. Fi tasihilihi wa taysirihi, katika kuisahilisha, kusahilisha kwake na kufanya kwake wepesi. Was'aluhu thabat, na muombeni yeye thabati, uthibiti. Ala hadha ad-din ila al-mamati, uthibiti juu ya dini hii mpaka kufa. Allahumma ighfir lana dhunuban halat bainana wa baina dhikrik wa'fu an taqsirina fi ta'atika wa shukrik wa adim alayna luzuma at-tariqi ilayka wa hab lana nuran nahtadi bihi ilayka. Allahumma adhiqna halawata munajatik waslik bina sabila ahli maridatik. Allahumma anqidhna min darakatina وأيقظنا من غفلاتنا وألهمنا رشدنا وأحسن بكرمك قصدنا. اللهم احشرنا في زمرة المتقين وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم لي سبحانك الله. Baadhi ya wanachuoni wanaeleza tena utatakiwa ulipe iliyopita na penalty. Utatakiwa ulipe Ramadhani iliyopita na penalty. Utoe kibaba. Fidia. Kwa nini umechelewa? Umeacha siku zote kwa subiri Shaaban. Kwa nini? Kwa baadhi ya ulama wanaeleza kwamba utaitolea fidia kila siku moja uliochelewa na kuitailipa. Tutangulize ile futafuatia inakuja. Naam. النفس المعصوم تتموكو على فكره تزغومزي هبا سي كتوكموكو مراكي يوازا كوموكو حتى كافر لابد انا غريق بحريني ها لا منين مثلا كما هاي لكن تزغومزي سؤال لا كفنغوا سيس كما يلبيدي سيس مفنغوا او حتى فنغوا ما دام سي معصوم او كما نتمك شهاده مثلا ها بس تتموكو مسلم يتفاهم. Yaani sisi tunazungumzia kila jambo ambalo mifano iko zaidi ya 10,000 mpaka milioni. Kila jambo ambalo kuna hatari ndani yake, labda kiumbe kiweza kuangamia na ni maasumu. Na wewe huwezi kutoa khidma yako pale kama ukiwa umefunga. Lazima ufungue ili upate nguvu utekeleze, basi waruhusiwa. Kwa hiyo wewe piga mifano utakayo. Kuna mjamzito, kuna mtoto mgonjwa, kuna hivi. Mifano iko mingi yani. Lakini wewe chukua kaida hiyo eh. Nyote mpata ujira sawa. Yaani ibada ya niaba, wewe wamfungia mgonjwa wako au mayiti wako aliyeshindwa kufunga kwa sababu ya maradhi na alipata nafasi baada ya kulipa lakini hakupata akafariki. Walikiwa umfungie. Sasa wewe wakati ukifunga upata thawabu na zasoma. Lakini pia atazipata neema. Sawa kwa sawa bila kupungua chochote. Sije kuelewa hapo. Yaani afunga bila ikhlas. Sasa hakuna ibada hapo. Hamna ibada hapo. Innamal a'malu binniyat. Tangu mwanzo tutasoma sisi masala ya ibada. Mathalan katika wanaomfungia kuna wengine wanafunga wana ikhlas, afanya ria. Hamna ibada. Kwa kuna ibada zinakubali niaba kama somo, lakini hakuna ibada ya kubali niaba kama swala. Swala hamna niaba, kama nitamswalia baba yangu, baba alikuwa haswali, wewe nimswalie swala hizi zimuendee. Na yule anayefanya ibada ile ni sharti katika masharti ni ikhlas. Ibada ya somo lazima ikhlas. Hivyo hivyo haji, unaweza kumfanyia haji baba yako ikiwa mwenye ushafanya haji, au kamtuma mtu mwingine akamfanyia pia vile vile unaweza kumfanyia umra. Ni mmoja uwezo alikuwa nao au hana, lakini umepata fursa ya kumfanyia haji, umfanyia alhamdulillah, na anakuwa ni haji. Thawabu za mtu alihiji atazipata ukiwa umefanya hivyo mukhlisan, lakini ukufanya kwa ikhlas hamna kitu. Maswali mengi kwa kweli leo. Naam. Hawaja thibiti au kulithibiti, na nikawaambia nikafungua na niambia kama kafungua wao walijua. Au kwa mfano inazungumza, basi utafanya jitihadi, utajitahidi katika hili. Lakini unajua kwamba huyu mgonjwa wangu Ramadhani hakufunga huyu. Ngapi? Sijua kufunga Ramadhani. Tangu Ramadhani imeingia alikuwa kiumwa, au alifunga kidogo baadaye akaanza kuumwa, lakini siku ngapi hatukumbuki. Utafanya, utajitahidi katika hili, lakini unatakiwa uangalie nyingi zaidi. Naam, kuna vitu vya kudhibiti. Mbona pesa unajua ngapi? Tumwanga kuuliza mara nyingi nyingi. Kaacha shilingi ngapi mzee? Watu wajua shilingi ngapi, tumdai fulani, tumdai fulani. Naam. Swali la mwisho. Naam. Kama warithi wake wapo, mtu amefariki na warithi wake wapo, atakiwa mlipie, ehe. Kama watakataa, basi mtawala au viongozi watatamrisha itolewe katika mali yake. Atalipiwa hayo. Yani mathala ni pesa aliyoacha, tukisema tuwalisha maskini kwa zile siku zake, tena siku chache tu, nyingine pia zitaweza na huku warithi hawatapata kitu, atalipiwa kwa sababu kitu cha kwanza kilichotangulizwa ni deni, kisha wasia, kisha ndo mirathi. Lakini kitu cha kwanza, afwan, kitu cha kwanza ni mu'anu tajihiz katika mambo ya tarika, mali inayoachwa pale ni maiti, gharama za kumzika kwenye mali ya maiti itaangaliwa. Kitu cha kwanza kabisa gharama zake za kumzika itatuliwa kwenye pesa yake au katika mali yake. Kitu cha pili madeni. Madeni ya kwa aina mbili, adduyunul mursala na almarhuna. Madeni yenye rehani na madeni ambayo hana rehani. Yenye rehani itatangulizwa alafu itafuatia mingine. Kitu kingine wasia ndio nafuatia. Mambo yote yakiwa yako sawa, sasa wasia ushatekelezwa, kinachofuatia sasa ndio kurithi. Kwa hiyo kama huyu alikuwa anadaiwa, alafu warithi wake anadaiwa Ramadhani, warithi wake walipoambiwa wamlipie, sisi hatuwezi kumlipia bwana, tutaangalia katika tarika yake, atalishi, itachukuliwa pesa ile au mali ile, watalishwa maskini. Imeisha siku zimebakia, siku zimebaki, kwa maana siku bado zadaiwa, si ndio hivyo, na pesa imeisha, basi wallahu ghafuru rahim. Lakini wale hawatakuwa hakupata kitu katika mirathi, na walitakiwa wamlipie. Ndio wajibu, ni wajibu juu kumlipia. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta.